राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिस भाई ने ये पर्चा दिया है उसके शंकाएं हो तो मेरे को एकांत विशेषता से पूछ ले। इतना बड़ा पर्चा पढ़ूं दूं इतने में समय बहुत कम है, इतने आदमियों को समय खर्च होगा, इस वास्ते वो एकांत मेरे पूछ ले। मुख्य बात पूछी है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ऐसा मैं होने पर प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप हूं ऐसा कहने में अथवा हम ब्रह्मास्मि कहने से क्या आस्था होगी। मानो मुख्य बात है मैं परमात्मा का अंश हूं, एक तो ये कहना और एक मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहना, दोनों में क्या फर्क है, ये प्रश्न का इसी प्रश्न का अंतर अगली बातें हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विचार सागर विचार द्वंद्व में पड़े हुए कोई आदमी है क्या? वे होते तो पता लगता होगा। मैं पढ़ा हुआ है, मैंने विचार सागर भी पढ़ा है, विचार चंद्रोदय भी पढ़ा है, पंचदशी भी पढ़ी है, ऐसे वेदांत वेदांत कई पुस्तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो उन पुस्तकों का अध्ययन मेरा है, मैं जानता हूँ। तो वेदांत अद्वैत सिद्धांत में उसमें अहम ब्रह्मास्मि चार महावाक्य चार वेदों के प्रज्ञान मादंडम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेत के तो अयम आत्मा ब्रह्म चार महावाक्य चार वेद होंगे। तो इन वाक्यों की खास बात कहते हैं, ग्रंथ बड़ा अच्छा अच्छा है पर मेरे वे ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं, दूसरे ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं, और गीता तो मेरे माई है, वो तो उसका दूध पीता ही हूं मैं। बालक में आवाज माँ को अंश आवे और कहा से आवे बताओ, मेरे तो वही है। गीता की बड़ी भारी कृपा है, गीता में इतने इतने अर्थ भरे हुए हैं, बहुत मेरे को मिला है मिल रहा है और फिर जीव जीते मिलता रहेगा, ऐसी मेरी धारणा है, अंत नहीं आता है। तो मेरा अंश है गीता में कहा मैं अंश, और रामायण में कहा ईश्वर अंश शिव जी अंश, रामायण में गीता में तो कहा है भगवान का अंश, और वेदांत के ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि ये कहा है। अब उस वेदांत का वर्णन का और गीता के वर्णन का वेदांत के तीनों के वर्णन का क्या बात है वो थोड़ी बताता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विचार सागर में यही बात आई है कि मैं ब्रह्म हूं, ये बात आई है। उसका दोहा आपको बता दूं, उसमें कहा है अब्धि अपार स्वरूप मम अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रव चंदा वरुण यम शक्ति दिनेश गणेश। अब्धि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप है तो अपार समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शिवादिक मेरी लहरा है, ऐसा गुण जो लहरा है। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, सब लहरा लहरा है मेरी। यह है पंचदशी का वर्णन। आदि शंकराचार्य जो वेदांत के मूल आचार्य है, अद्वैत सिद्धांत के मूल आचार्य श्री शंकराचार्य महाराज है, उनसे बढ़कर कोई आचार्य नहीं है। वे कहते हैं षटपद स्तोत्र है उनका, उसमें लिखा सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहग्न मामकेन स्त्वं सामुद्रोहि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। सत्य विभेदापगमे, भेद नहीं है महाराज मेरे में, ब्रह्म में भेद नहीं है। सत्य भी भेद अपगम, भेद अपगम है ही नहीं भेद। ऐसा होने पर भी सत्य भी भेदापगमे नाथ तवाहंग नमाम की नस्तु, मैं आपका हूं आप मेरे नहीं हो। और कहा कि सामुद्रो ही तरंग, तरंग होता है वो समुद्र का होता है, तरंग समुद्र का होता है, तरंग का समुद्र नहीं होता है। समुद्रो न तारंग सामुद्र ही तरंग, तरंग तो समुद्र का होता है, पर समुद्र है वो तरंग है उसका समुद्र नहीं होता है। अब दोनों में कितना अंतर है देख लो आप। ये तो कहते हैं कि ब्रह्म हूं मैं समुद्र हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश तरंग है, और यह कहते हैं भेद नहीं है, तरंग में समुद्र में भेद कैसे हुए? तरंग को नारा बता दो आप समुद्र से करके, बता सकते हो कि ये तरंग बड़ी? तो भेद नहीं है, पर नहीं होते हुए वे कहते हैं मेरा स्वरूप ब्रह्म है, लहरी विष्णु में लहरी है, वे कहते हैं कि मैं लहर हूं आप समुद्र हो, इतना फर्क है। हम ब्रह्मास्मि में भगवान का अंश, इसमें कितना फर्क है, इतना फर्क है। ख्याल आ गया होगा आपके, वेदांत पढ़े हुए होते तो कुछ मेरे को रस आता, समझदार तो है, पढ़े हुए नहीं। मैं कह दू हाँ मैं मिला दूंगा, मैं कहूँ तो मान लो हाँ महाराज सतवचन महाराज वाह वाह बाबा वाह क्यों प्रमाण, ये भले ही मान लो। पढ़े हुए होते तो उनके सामने बात करते तो पता लगता। रामायण कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ईश्वर का अंश है। गीता कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश जीव है, ये कहते हैं। ये दो है, तुम ईश्वर का अंश कहना और मैं ब्रह्म हूं कहना, इतना फर्क है। कहते मैं क्या फर्क है, बात तो ये की हुई मैं परमात्मा का अंश हूं, ऐसा होने पर मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप हूं ऐसा कहने में, अथवा अहम ब्रह्मास्मि ये कहने से क्या बाधा होगी? हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं ऐसा यदि नहीं कहा जाए, मैं परमात्मा से ब्रह्म रूप से और कुछ अलग ही हूं, इसका दोषारोपण लगने की संभावना हो सकती है, तो कृपा कर दोष को मिटाने की कृपा करे। तो मैंने साफ बात कह दी, इतना फर्क है। तो मेरा स्वरूप है वो तो अब समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो कहते ब्रह्मा विष्णु समुद्र है, मैं तरंग हूं, इतना फर्क, बड़ा भारी फर्क है। अभिमान है उसमें, अभिमान मैं अंश हूं इसमें अभिमान नहीं आता। गोस्वामी जी महाराज के बेहद विचित्र बात कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आजकल ऐसी कुछ हो गई है, बात आती है याद आती भूल जाता हूँ, अग्रार जल्दी वो तो है, दूसरी बात है। तो सत्य भी भेदाप गमे नाथ, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये गोस्वामी जी कहते हैं, ये दूसरी बात थी, वह आज याद कह दूंगा। तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अभिमान वहाँ अभिमान की बात हुई, गोस्वामी जी ने कही है, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक कहते अस अभिमान आएगा, तो अभिमान आना चाहिए, गोस्वामी के साथ अभिमान ऐसा भूल करके ही मेरा न जावे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल करके ऐसा अभिमान मेरा न मिटे। क्या कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी मेरे मालिक है, ऐसा अभिमान हे नाथ कभी मिटे ही नहीं। तो ये अभिमान नहीं आता है, अभिमान से रहित होता है। और वेदांत में बात आती है, अब पढ़ो आप हो नहीं जो मैं कहूँ जो मान लो भले ही पढ़ो रहो था पतो, हाँ ग्रंथ हम बात है पतो लग जाओ खुद। वे कहते हैं कि भगवान से अलग होता है, भेद होता है तो वो परतंत्र होता है। मैं ब्रह्म हूँ ये स्वतंत्र होता है, और परमात्मा का अंश हूँ ये पराधीन होता है। ये वेदांत वर्णन आता है। अब कोई कहे कि बालक कह दे माँ से कि माँ तेरा मैं होने सुन तो मैं परतंत्र हो जाता हूँ, और तू नहीं मैं स्वतंत्र हो जाऊं, तो कितना जीवेगा, कितना ठीक होगा, स्वतंत्रता कितने काम की है। और माँ के कारण से भेद हो जाए, माँ के समान कौन है आदर करने वाला। माँ से पैदा हुआ, माँ से पालित हुआ, फिर माँ को माने न माने तो कपूताई है, पर माँ से अलग आओ जाओगे कहाँ। तो असली बेटा होता है जो माँ का कहना करे। महाराज युधिष्ठिर ने माँ का कहना किया, भूल से माँ ने कह दिया। ये ब्राह्मण बने हुए थे, जो महाभारत की कथा है थोड़ी बता दूं। महाभारत की कथा का बड़ा भारी महत्व है। कौरव ने ये विचार किया कि ये युधिष्ठिर आदि न रहे तो राज्य हमारा सदा रहेगा, इनको मारने की चेष्टा बहुत करी। छह आतताई होते, छह आतताई पुरुष होते, आतताई नाम है उसका। वे आतताई आवे तो उसको मार दो। आतताई मायांतम अन्याद एव अभिचार्यन, अभिचार्यन अन्यात, बिना विचार मार दो। नातताई बदे दोषो अंतुर्वति कर्षण, आतताई के मारने का पाप लगता ही नहीं मारने वाले को, ये शास्त्र कहता है। अग्नि देह विष देह जो क्षेत्र दार धनहार, बहुर बकार तो शस्त्र कही अवैध वैध खटकार। ये छह काम करे तो अविद्य हो तो अभी वेदांत पार के में ब्राह्मण भी वे तो उसको मार दो पाप नहीं लगेगा। एक तो अग्नि लगाने वाला, एक जहर देने वाला, अग्नि दे विष दे जो उस क्षेत्र, एक अपनी जमीन हड़प लेवे, एक स्त्री को हर लेवे और एक धन हर लेवे। तो अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धन धन धन भी ले लेवे ना, और बहुरी बकार शस्त्र गई और शस्त्र उठा कर तुम लोग मारेंगे। ये बिना कारण आप मारेंगे हम तुम्हारे को। ये छह काम करने वाला, एक काम करने वाले को मार देना है। यार छह काम कौरव ने किया, भीम को जहर दिया और लाखा ग्रह में जलाया और क्षेत्र धान हड़प लिया, राजस्व जूटा जवा नकली जुआ खेल करके क्षेत्र ले सब राज हर लिया, जंगल में निकाल दिया और स्त्री को नग्न करना लाया, द्रौपदी का चीरहरण करो, विश्व नंगी कर दो सभा में भी, चीज में धन सब ले लिया, मृग सारा पहन करके सेवा ने किया, कपड़ा भी पूरा नहीं। जो 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, या 1 वर्ष में मांग ले तो फिर 12 वर्ष वनवास, कपट से किया, क्षेत्र दार धनार और बबर शस्त्र गई, क्या शस्त्र में मारेंगे तुम्हारे को, युद्ध हो गया। तो छह काम करने वाले थे, मारने का पाप नहीं लगता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो उसमें एक बालने की चेष्टा करी, वो आपको बताऊं लाखा ग्रह में। जैसे आज मेला लगाता है ना, बछड़ा बछड़ी बेचने वाले, पशु बेचने वाला मेला लगता है, ऐसे मेला लगता था। उसमें सब प्रजा के जितने हैं, जिसको बिक्री करना हो बिक्री कर दो, जिसको खरीदना हो खरीद लो, राज की तरफ से प्रबंध होता था सबका, रक्षा करना ठीक तरह से राजा प्रबंध करते थे। तो वारणावत एक गांव था, वारणावत उस गांव में वो मेला लगने वाला था, उसमें एक भवन बनाया गया कि यहाँ पर राजकीय आदमी रहेंगे, इसके लिए एक बढ़िया इमारत बनाई जाए। जो हस्तिनापुर से आकर, दिल्ली से आकर ठहरे तो राजा जो प्रबंध करने के लिए वो इसमें ठहरे, उसके लिए मकान बनाया गया, बहुत बड़ा सुंदर मकान बनाया गया। वो काहे से बनाया गया, लाख आग्रह, लाख तेल और चर्बी ये और विश्लेषण ये देकर बनाया गया। एक जगह आग लगते सूर्य जल जाए एकदम साथ में, ऐसा लाहौर बनाया गया वो राजा के ठहरने के लिए। से बना दिया, तैयार हो गया। पुरोचन नाम का दरवान रहता था, एक दरवाजा उसके वो पुरोचन नाम दरवाजा था, उसने बनाया किया, उसको बड़ा इनाम दिया गया और बहुत अच्छा है, किसी को पता न लगे ऐसा बनाया गया। और उस मेले में जाने के लिए ये बीड़ा रखते थे, पहले बात कहते थे भी कौन जाएगा, तो बाल का बीड़ा उठा वो जाए तो कौन जाएगा, तो युधिष्ठिर महाराज कहा कि मैं चला जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज चले जा तो युधिष्ठिर महाराज चले जाएंगे और भाई भी जाएंगे साथ में, फिर पंचायत हुई, अंत में माँ के सहित छूं जाए, माँ पांच बेटा और माँ कुंती, कुंती माँ और पांच बेटा, ये छऊ के छऊ वहां जाए उस दर में रह जाए, ऐसी चालाकी जो कर दिया उनको पता नहीं। और उस पुरुष ने कह दिया उस दिन तुम आग लगा देना, तिथि निर्णय कर देनी। ये पांच उजागर रह गए। विदुर जी महाराज थे बड़े नीति, विदुर नीति प्रसिद्ध है, बहुत नीति के बड़े होशियार थे, वेद व्यास जी महाराज के पुत्र थे। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर ये तीन वेद व्यास जी महाराज की दृष्टि से उनकी सुन, तो विदुर जी बड़े होशियार थे और बड़ी नीतिज्ञ थे। इनको ये पता लग गया कि ऐसी बात है, जना फिर विदुर जी गए तो वो महाभारत में आता है कि जब ये गए युधिष्ठिर तो उनके साथ में आदमी थे बहुत, रहे दुर्योधन जी भी पहुंचाने के लिए बड़ा आदर सत्कार करके भेजा, तो अगर भेजा तो विदुर जी महाराज कहना चाहे बन कहे कैसे सब सबके सामने, तब वहां आता है कि मेष भाषा युधिष्ठिर जानते थे और विदुर जी जानते थे और वो भाषा जानते नहीं है, उस भाषा में कह दिया कि इस जानने की जलाने की बात हुई है, आप सावधान रहना, बता दिया। और साथ में एक ऊंदरा चूहा पक्का पड़कर पीने में ला वो दे दिया, वहां लाके पहुंचा दिया विदुर जी ने चूहा। और बात चलाई कि भाई आग लगे तो सब जगह आग लग जाए तो आग में बचता कौन है, कि चूहा बचता है, ये संकेत है वो चूहा बचता है। तो वह क्या बात हुई, वो भवन जितना बनाया गया था उसमें एक बीच में सुरंग बनाई थी, जैसे उन्होंने भवन बनाया पता नहीं लगने दिया, ऐसे विदुर जी ने एक भवन बनाकर सुरंग बनाई, तो यहाँ बैठे और अगर जाए निकल जाए या चूहा भेज दिया, अर्थ ये है कि इस तरह से निकल जाना तुम, चूहा बैठ गया तो वो बना दिया और वन कह दिया, उन जाकर देखा तो बात सच्ची निकली। अब कल दिन अग्नि लगानी है ऐसा विचार हुआ, तो पहले दिन ही क्या किया उसमें सब ठहर गया ठीक आनंद से, खूब ठाट बार से बढ़िया राज जैसा विचार कर रहे ठहर गए। ठहर गए तो भीमसेन ने कहा कि आप पहले जाओ, तो नकुल सहदेव, सहदेव पर बहुत ज्यादा कृपा थी, माता कुंती जब माद्री माँ सती हुई तो माद्री के बेटा थे नकुल सहदेव दो, और कुंती माता के युधिष्ठिर भीष्म भीम और अर्जुन ये तीन बेटा कुंती माता के, दो माताएं थी, पंडु के दो स्त्रियां थी, तो बड़ी स्त्री कुंती है जिसके तीन बेटा युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन, और छोटी माता के दो भाई अनुकुल सहदेव। तो जब पति का शरीर शांत हो गया तो वो शांत होने पर छोटी दिखा कर मैं सती होऊंगी, क्योंकि मेरे दोष के कारण से पंडुरी मृत्यु हुई, बड़ी तो मैं हूँ कुंती का, मैं बड़ी हूँ, मारो अधिकार है सती होने का। और उसने कहा कि इसमें कारण वो कथा दूजी है आप जानते हो गए, मरा था केवल माद्री के कारण से। माद्री बहुत सुंदर थी, उनका श्राप हो गया था। एक किंदम ऋषि थे, किंदम ऋषि हैं, वो ऋषि पत्नी दोनों हरिण हरिणी बन करके औषण कर रहे थे और शिकार में इंद्र ने मार दिया। मार देने से उसकी स्त्री ने श्राप दिया कि तू भी स्त्री के पास जाए तो मर जाएगा। तो वे सब परहेज रखते थे, पर एक दिन ज्यादा हो गए, उन्हें पकड़ ली और मर गया, वही मर गया। तो उस श्राप के कारण से पंडुक मर गया। तो माद्री ने कहा कि मेरे कारण से मृत्यु हुई है, इस वजह से सती मैं हूँ, आप नहीं। जब दोनों हो जाओ तो बालकों का पालन कौन करे। तो मरने पर बच्चों को इधर पकड़ दिया, दोनों आपने सलाह करी। तो वे माद्री ने कह दिया कि अब आपके बेटा है, पशु का पालन करो। ठीक है। तो कुंती माता सहदेव और नकुल का जितना निगह रखती थी, इतने पांच तीन बेटा अपने नहीं रखती थी, उनसे ज्यादा प्यार करती थी। और वो कहीं भी हो तो वो गुफा में प्रवेश किया ना, पहले सहदेव हो गया, नकुल गया, पीछे अर्जुन और युधिष्ठिर में गए। तो अर्जुन और भीमसेन गए और वो भी चले। भीमसेन है बाहर, भीमसेन ने कहा आप सब चले जाओ। उस गुफा के ऊपर एक शिला दी हुई थी। तो भीमसेन ने क्या किया कि पुरोचन था दरवाजे पर, तो दरवाजे पर भीमसेन ने जाकर दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। भीम पुरोचन इनाम मिलेगा बहुत बड़ा, तुम हमारा काम किया राज से दुर्योधन से, इनाम मिलेगा। तो वो वहां रहा। भीमसेन ने पहले उन्होंने देख लिया कुचर करके, तो ऊपर तो कलियासी लगाई हुई, भीतर में लाख और बांस और टाट और चर्बी और ये भरे हुए सभी थे। एक दिन लागते जैसा, तो इनको करा कर गए। और भीमसेन ने अपनी एक शिला थी उसको उठा ली, दोनों भाइयों को और माँ को भेज दिया पहले, और पछ जा ऊपर जा लगा कूदा एकदम ही, कूद करके क्यों आग तो एकदम भपकी जोर से वो कूदा। जब धमका हुआ तो पुरुषन उठा कि क्या हो गया, जितने दाने की जोर से ताल गए किसे, वो साथ ही मरना और दात के साथ ही होगी पुरुषन की। तो ये अपने वो शिला ऊपर दे करके तो वहां से लग गए। अब अलग ही उसे खबर हुई कि पांचों पांडव और कुंती तो मर गए। व्यापक बात क्या हुई कि पांच अछूत जाति बने भील थे और एक माँ थी, उनमें बदरा पी रहे थे या वे वहां थे वे मकान के पास, वे पांचों मर गए। तो सर्वे पांचों पांडव मर गए, माँ भी मर गई, ये चले गए। आगारी चाह करके निकले, निकल के गए तो आग गया थी नदी, नदी पर नौका दी हुई नौका। तो कहा आगे विदुर जी ने नौका भेजी है और आप हमारे को लिख दोगे, हम राज खुशी आ गए, आप पहुंच रहे। तो लिख दे दिया कि बस में पार हो गए, उस नदी पार हो तो वे तो निकल गए। अब वह बड़े जगह से सब लोगों को राम राम गजब हो गया, पांडु मर गए तो कुंती सहित स्वभाव हो गया। समाचार पहुंचा तुम्हारा तीज और बार और सब कर दिया अपना हस्तिनापुर में, कह दिया तो मर गया। अब विदिशर दुर्योधन ने समझा गया तो सब कांटा निकल गया, पर ठीक हो मर गया। भीष्म जी को बड़ा विचार आया कि क्या करें। तो भीष्म जी ने कहा भाई बड़ा दुख हुआ, ये तो जला दिया गया, तो आग लग गई, क्या क्यों आग में मर गया भाई। तो भीष्म जी महाराज ने कांटर गया, मैं एक दो दिन नहीं आऊंगा, बाहर भीतर ही बैठा हूँ मैं। भीष्म जी दुख है वो सब हो गया, ये सब निकले वहां से। तो इस तरह से अग्नि देनी हो मारने के लिए, पर वो बच गए, बाल बाल बच गए, कुछ नहीं बचा। बचे क्या, आग लगे तो मेरे तुमसे सब चल लिए। आगे नदी मिली, वो नदी में नौका मिली, नौका पार हो गए, उनको दर्शन किया, महाराज खुशी आ गई, उन्होंने विदुर जी उस खबर दे दी। तो विदुर जी निश्चिंत हो गए। भीष्म जी ने बहुत उलाना दिया कि विदुर तुम्हारे को पता नहीं था, पता था तो फिर क्यों नहीं बताया। कि उस समय बताना मैं उचित नहीं समझा, वो ठीक नहीं था, इस वास्ते मैंने नहीं बताया। खैर ये बात हुई, पूछा आगे हुए गए जो बात चरित्र न्यारा है। तो आगे हुए गए तो अब करें क्या, तो माँ और बेटा सभी, माँ तो माँ ही रही, बन गए ब्राह्मण, पांचों ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन करके भिक्षा लेते, भिक्षा ला करके माँ को दे देते, माँ आधा भोजन तो देती भीमसेन को, आधा में पांच ले ले आप ले, चार बेटा को दे देती, भोजन कर देती। इस तरह भिक्षा निर्वाह करते हुए ऐसे गए एक चक्र नदी में। तो एक चक्रा नगरी में एक बकासुर नाम का बेटा, पहले क्रिमीर हुआ है, एक पहले वो आया है भीमसेन बेटा बरबुर हिडम्बा, हिडम्बासुर था, वे बहन भाई रहते थे। तो ये चलते चलते रात्रि में थक गए, भाई अब थक गया कि अगर आराम करो तो आराम करो, तो माँ को नींद आ गई, बूढ़ी माँ अलबत्त नींद आ गई, उनको भाइयों की आ गई, भीमसेन जगता रहा कि भाई जंगल है क्या, पर आफत आ जाए, भीमसेन जगता रहा। तो वहाँ हिडम्बा सुर, हिडम्बा की बहन हिडम्बा, ये दूर रहते थे, उन्होंने कहा आज तो मनुष्य की गंध आती है, जब मनुष्य मनुष्य का मिला नहीं है मेरे को, तो हिडम्बा को भेजा कि तुम जा, मनुष्य है तो मैं खाऊंगा, आज कई दिनों मिला ही नहीं, मनुष्य का मांस मिला ही नहीं, मनुष्य गंध आ रही। हिडम्बा गई, हिडम्बा ने जाकर देखा तो सबको जल पिलाना, आराम देना, कर पड़े बेचारे ही हो तो नींद आई हुई। भीमसेन सब काम कर रहा था, तो भीमसेन को देखकर मोहित हो गई, तो उसके प्रस्ताव अपना रखा भाई के शादी शादी दो, तो फिर जा यहाँ के फटकार दी। तो फिर वह कुंती माता के जार पुगा पड़ी, तो कुंती ने कहा भाई इनके संतान दे दे तू क्या हर्ज है, ऐसे देर से हुआ। फिर अगाड़ी गए एक चक्र नदी नगरी में, तो इसे राक्षस कृमि लक्ष्मी में, तो कृमि को एक हिडम्बासुर को एक बकासुर नगरी में मारा, ये मार करके वहाँ ब्राह्मण के पीछे रहते थे। जब ब्राह्मण बीत रहे थे ऐसे, उस समय में द्रौपदी का हुआ स्वयंवर द्रुपद राजा के यहाँ, तो द्रुपद राजा के राजा ने पुत्री द्रौपदी, वो पुत्री कैसे पैदा हुई है वह भी बड़ी विचित्र कथा है। महाराज द्रोणाचार्य और प्रसति, द्रुपद का नाम प्रसति था, प्रसति, तो ये पढ़ते थे साथ साथ, तो प्रसति बाप था, द्रुपद बेटा था, तो पढ़ते थे साथ में, तो द्रुपद राजकुमार था, द्रुपद के बड़ा भाई था दूजा प्रसति के, तो वो प्रसति पढ़ता था द्रुपद, तो पढ़ता था द्रोणाचार्य महाराज के साथ, सहपाठी थे, तो द्रोणाचार्य के साथ में होगी मित्रता। कहा कि प्रसति ने कहा, द्रुपद ने प्रसति ने बेटा, द्रुपद ने कहा कि मेरे को राज्य मिलेगा तो आजा राज्य तुम्हारे को दूंगा, ऐसे मित्रता कर दी। सोरा था तो समझता अभी तो पिताजी बैठे हैं और बड़े भाई बैठे हैं, मेरे राज्य मिलने का है ही नहीं, या ब्राह्मण राजी हो जाएगा, ऐसे कह दिया। काय लपवाज अग्रज मरियो मिलो प्रसति फिर बाप, यज्ञ सेन पांचाल को भयो निपति, तब आप पांचाल पंच देश गया पंजाब के थे ये, तो बस आप बन गए राजा, आप बन गए तो मना द्रोणाचार्य क्यों विचार करते, ये अपना काम करते थे, पढ़ाते थे, बड़ा भारी धर्म विद्या में बड़े तेज थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य के कृप और कृपी दो पैदा हुए थे भरद्वाज श्री कृष्ण, कृप और कृपी, तो उन कृपी कृपाचार्य थे, अरे कृपी थी वो व्याधि द्रोणाचार्य को कृपी ब्याई गई, कृपाचार्य कुल गुरु थे कौरवों के, कौरवों के गुरु गुरु खर कृपाचार्य, तो कृपी पढ़ा दी, कृपी के लड़का हुआ अश्वत्थामा, अश्वत्थामा हुआ तो वो लड़कों के साथ खेलता था, तो लड़कों ने घर गया तो लड़के माँ दूध पाती है उनको, तो दौड़ कर आया माँ के पास कृपी के पास, ये माँ हूँ दूध पीऊंगा, ये बाकी लेके दूध पीते मैं भी पीऊंगा दूध, तो कृपी ने कहा क्या करें, राजाओं के गुरु थे द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्र सिखाने बड़े तेज थे, पर गाय नहीं थी घर में, तो द्रुपद ने देखा द्रोणाचार्य ने कि गाय, तो कृपी ने कहा कि छोरा दूध मांगता है, तो भाई द्रोणाचार्य आधा राज देते थे तो जा ये गाय लिया मैं जखन दूध पिएगा बालक, वे गए जाकर गए तो द्रोणाचार्य आए हैं, तो द्रोणाचार्य ने कह देगा तुम्हारा मित्र द्रोण आया है, ऐसे कह दिया, वो चिढ़ गया कि मेरा मित्र कैसे, मैं तो राजा वो भिक्षु जो मेरे मित्र कैसे, तो आया तो उन्होंने तिरस्कार किया, तुम भिक्षु को मैं निपत पति नहीं देगा, तेरे गाय नहीं दूंगा, निकल यहां से मैं नहीं दूंगा, तिरस्कार कर दिया। द्रोणाचार्य जी लौट आए पीछे, राजपाल गाय नती अनिति आशी की नहीं है सर, चंद्र कमाया है, गांधी पास आगे आकर के कृतों का अक्सर लौटे, नहीं रहेंगे राज भी नहीं रहेंगे हम, भक्त कहा तिरस्कार किया सभा में मेरा, तो ये उठकर आ जावे कहा, तो कृपाचार्य कौरवों के गुरु थे, कृपाचार्य की बहन थी कृपी, तो वहीं चलो भी और कौन प्रसिद्ध वहीं जाओ, तो कृपी के वहां जाकर द्रोणाचार्य महाराज अपनी स्त्री से रह गए शाले के पास। वहां रह गए तो वहां ये बालक थे 5 तो पांडव और 100 थे कुरु, धृतराष्ट्र के पुत्र 100 थे, कुंती के 5 ये 3 कुंती के 2 माद्री के 5 पुत्र थे, ये सब खेलते थे। तो खेलते खेलते इल्ली बिल्ली खेलते थे, वह गिर गई कुएं में, कुएं में गिर चांद और फिरे तो कैसे निकाले। तो द्रोणाचार्य महाराज बाहर सोच गए थे, उन्होंने देख लिया कर, क्या कर दो कौन हो तुम, क्षत्रिय है तुम, क्षत्रिय हो और ये निकालने के लिए तुम नहीं कर सकते, अब इसमें जोर थोड़ा एक क्षत्रिय का तो बल चला क्या करे कि तुम क्षत्रिय होकर नहीं निकाल सकते। हम क्या करें, हम जोर क्या लगाए, हम कोई बल का काम है, कुश्ती करना है, लड़ाई कर तो कर ले, निकालो कैसे। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, सीख ले बाण बनाया, तो बाण बनाए हुए ऊपर बारे ऊपर दूजे पे होते थे, ठेठ डंडो बना दिए बांस की तरह, इतनी जल्दी से बाण मराया कि वो इन्हों करके गृह नीचे के पहली बोल दी, वो पहली बोल दिया ठेठ थे, तो वो डंडो ले निकाल दिया मंदिर खेलो। उन छोटों ने जाकर बात करी अपने माइतों के सामने, पंडू और धृतराष्ट्र के सामने, कैसे एक ब्राह्मण आया है भीष्म जी बना स्वाम, भीष्म प्रबंध से भीष्म जी करते थे, तो भीष्म जी ने बुलाए, द्रोण है बड़े नामी धर्मवर्दी के महाराज आप यहाँ पर थोड़ी बातें करी तो दे दी गए ब्रह्मचारी है 100 500 105 ब्रह्मचारी आप पढ़ाओ ये दिखाओ। आदर किया, उन्होंने कहा क्या बात हुई, तो उन्होंने कह दी अपनी बात, तो ये पढ़कर तैयार हुए, इनके सामने भी कह दिया और कई तरह की घटनाओं की छोड़ देता हूँ। जब ये पढ़कर तैयार हुए तब का महाराज द्रोण ने जो ये द्रौपदी ने आपके साथ बैठ गया, यज्ञसेन नाम था, और यज्ञसेन ही कहते हैं द्रौपदी को, न द्रौपदी भी कहते हैं, तो उसने आपका तिरस्कार किया द्रोण का, तो आप कहो तो उसको दंड दे। तो द्रोणाचार्य महाराज ने कहा कि मारना नहीं है, हम मित्र कहते हैं, वो मित्र कहता है मैं भी मित्र कहता हूँ, मारना नहीं। उसने कहा कि तो भिक्षु को मैं छत्र धरे तीनों हास्य कुमंत हास्य करी कढ़ाई उड़ाई, तो मैं तू भिक्षु है तो मेरे सामने बांध कर लिया और हाजिर करो। तो दुर्योधन गया, वो हार गया नहीं ला सका, युधिष ने कहा मैं हम जाए कहा, बस भीमसेन अर्जुन गए उन्हें सब टेस्ट करके उन्हें पकड़ कर लाकर खड़ा कर दिया। तू कहता है कि ये भिक्षु है और मैं राजा हूँ, अब बोल इसके सिवाय कौन सुनाने वाला तेरे को कौन है, छुटाने वाले जिसको भिक्षु कहता वो छुटा सकता है कि हमारे गुरु जी है आपको नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि तेने कहा तो आधा राज दूंगा, तो आज ये द्रौपदी का राज 5 साल का तो मेरा हो गया, क्योंकि तुम हार गया तेरा गया, मेरा राज है आज, मेरे चिल्लन तेरे को जीत लिया, तेने राज नहीं दिया मैं देता हूँ, आधा राज तू ले आधा राज मैं लूंगा, यू करूंगा दे दिया। फिर गाय तो एक लूंगा मैं, एक गाय मैंने मांगी तेने नहीं दी, एक तो गाय लूंगा और आधा राज तेरे को दे दूंगा, आधा राज दे दिया गाय उसको दे दी, तो गाय लाकर अपने कृपी को दे दी स्त्री को। ऐसा हो तो उसको आया गुस्सा कि मेरा बड़ा अपमान किया, बंद ने छुड़ाया तो करो क्या करूं मैं। तो उसने याज उपयाज नाम के ब्राह्मण थे उसे यज्ञ कराया, ऐसा हम कोई पुत्र भेजो माते द्रोण, द्रोण को मारे जैसा मेरे बेटा होना चाहिए, उसने दृष्टद्युम्न जन्मा, तो दृष्टद्युम्न और कौरवों का पांडवों का नाश हो जाए, दो बात, ये तो द्रोणों को मारे एक कौर पांडवों को मार दे, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें बेदी होती है, उस बेदी से तो द्रौपदी पैदा हुई, तो अग्निकुंड से दृष्टद्युम्न पैदा हुआ, एक दो भाई बहन छोटे सा पैदा हुआ, वे द्रौपदी गई पुत्र माने गए। उसमें कहा कि ये दृष्टद्युम्न तो द्रोण को मार देगा या कौरव पांडवों को मार देगी या द्रौपदी, दोनों खत्म कर देंगे, ये इस वास्ते ये पैदा हुए। तो अब पैदा तो पहले ही हो गए, अब ब्याह के लायक होगी, बच्ची बड़ी हो गई। राजाओं ने बुलाया, राजा ने बोला ब्याह होगा स्वयंवर होगा। तो इधर ये एक चक्रा नगरी में रहते थे पांडव, ब्राह्मण बने हुए भिक्षा लाते रोषा खाया करते, तो एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे, ब्राह्मण के एक बड़ी कन्या थी एक छोटा बालक था, और ब्राह्मण 3-4 प्राणी थे घर में। तो एक चक्रा नगरी की बात ये थी, कि उसमें एक बकासुर नाम करके राक्षस रहता था, तो उससे संधि कर दी, तुम मारो, मैं अरे को मार खा जाऊंगा। तो राजा ने कह दिया तुम हमारे को सबको भय होता है, तुम्हारे साथ संधि कर लेते हैं। तो कह एक गाड़ा भरा हो तो बाकड़ा उर्द का और एक भैंसा और एक मनुष्य, इतना मेरे भेज दिया करो, तो फिर नहीं मारूंगा, जिस दिन नहीं भेज तो मैं मार दूंगा सबको। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा को बाकड़ा और भैंसा तो राज्य की तरफ से, और मनुष्य रोजना कहां से लावे, तो मनुष्यों को दिया कि एक घर का एक आदमी 12 वर्षों से बारी आवे, इतनी बड़ी चक्रंद एक चक्र नगरी थी, 12 वर्षों की बारी आवे घर के पास ही, तो ये रहते थे उस ब्राह्मण की बारी आ गई। राज के आदमी ने कह दिया कि एक आदमी राक्षस की भेंट में भेजना पड़ेगा, तो ये आपस में बात कर रहे, बाहर जो ठहरे थे 500 पांडव और माता कुंती ठहरे हुए थे, तो वे आपस में बातें करे, तो कुंती ने जाकर कहा आज क्या ब्राह्मण सोया नहीं, हम ब्राह्मण के या अतिथि है, तो यहाँ अगर हमने निवास लिया है तो ब्राह्मण के क्या आफत आ गई। तो ये बात सुनती रही तो वे कहते हैं, स्त्री तो कहते कि मैं जाऊंगी ब्राह्मण भेंट में, रक्षक भेंट में, और ब्राह्मण कहते कि मैं जाऊंगा, लड़की कहती है मैं जाऊंगी, बच्चा छोटा था, मेरे को ब्याह करोगे तो मैं घर पर रहूंगी, ब्याह करो तुमसे ब्याह ही कर दिया, कैसा राम राम राम, कन्या दान किया जाता है, राक्षी बेटे नहीं भाई तुम्हारे को नहीं भेजेंगे। अब दोनों लड़ने लगे, ब्राह्मण कहे मैं जाऊंगा, ब्राह्मण ही कहे मैं जाऊंगी। कुंती ने सुना तो कुंती प्रवेश करती भीतर कि क्या बात है कि तुम्हारे किसी को जाना पड़ेगा, मैं मेरे 5 बेटा है, एक बेटे को मैं भेज दूंगी, तो 5 है तो एक एक ही, एक जगह एक ही 5 हो तो क्या हुआ, 10 हुए तो क्या हुआ, एक तो एक ही है वो, तो नहीं मैं भेजूंगी। कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर रहे आराम लिया है, तो आप हो तुम्हें जैसे तुम्हारे आराम के हम भागी हैं, तो उस भेज में भी हम भागीदार होंगे, भेजेंगे। भीमसेन को बुलाया, भीमसेन का बेटा राक्षस के भेंट में जाओ, भीमसेन ठीक है, वही तो भूखे बोलता ही भेंट में जाओ, दृष्टि न आकर माँ हमारे को भेज दे, किसी दूसरे भाई भीम को क्यों भेजे, क्या तुम्हारे भेजे तो रोना पड़े मेरे को, शंका भी कर आएगा। कथा सुनाई गई, जंगल में रहते थे, वन में ही पैदा हुए थे, एक दिन मेरा हाथ से छूट गया, छोटा बालक था खेलाते ही हूँ, तो हाथ छूट गया, चट्टान पड़ा, चट्टान टूट गई और गुड़ गया, ये बेलन चल रहा सड़क रहा, जो सड़क पर ऐसा गया है, एक कोमल शरीर की बात है, छोटा सा बच्चा था, इस वास्ते इसको भेज दो, मेरे को रोना नहीं पड़ेगा, भेज दिया, वो चला गया। तो पहले ही गाड़ी का लगारा लेकर के चला गया, बैलों को तो चारा दे छोड़ दिया, और भीमसेन तो भोजन करता ही था, भूख लगी हुई थी, जो बाल खाने लग गया, उसको राक्षस निकला, ये पागल है, खून सूख जाता है, ये बेटा बाल का मेरा भिषा खा रहा है, जोर से कह रहे तू मूर्ख कहेगा, मेरा तुम भोजन कर रहा है, तू भोजन करते बोले नहीं, हमें खाता है। राक्षस ने आकर पीठ पर मारे जोर से, आता है तो कपड़ा धोते पत्थर पड़ा, हाथ पड़ जाए तो क्या दशा हुए, ऐसी दशा हुई है क्या, अब खा अब आजाद। दोनों लड़े, जो हमारा वृक्ष पत्थर आने खेती करो भले, ऐसा कर दिया सौंपा, मार दिया उसको पकड़, मार करके दरवाजे गाड़ी ला कर, बड़ी लाश थी, दरवाजा खोले तो आगे थी, लाश थी बड़ी है, दूर करनी मुश्किल, मार दिया। फिर कहा अब चलो यहाँ से, अब प्रसिद्ध हो जाएगी, पता लग जाएगा, अब यहाँ नहीं रहे, ये निकल गए इधर से, गांव के लोग आए, राजा आ रहे, कोई कहता मैंने मारा, कोई कहता मैंने मारा, भीमसेन के महाराज इस ब्राह्मण ने घर में ब्राह्मण ठहरे हुए थे उसने मार दिया, ये महाराज रात्रि निकल गए, अब आफत हो जाएगी, जंगल में रहे, जंगल में जाते जाते वहां सुना कि द्रौपदी का ब्याह हो रहा है, तो पंचाल में पंजाब में पहुंचे तो ये ब्राह्मणों में बैठ गए, ब्राह्मणों में बैठे, क्षत्रिय लोग राजा लोग बड़ा मुकुट धारण करके खूब आ गए, तो वहां रखा गया था मत्स्य वेधन, ऊपर मछली एक बनावटी मछली बनाई और उसके नीचे एक चक्र बनाया, उसमें एक छेद, उसमें छेद में हो करके बाण गए, वो मत्स्य वेधन करे, उसको द्रौपदी बह जाएगी, तो वो ऐसा जोर से चलता था कि जब आंख के सामने वो आवे उस समय में वेद है, और देखे तेल में, सामने तेल का कड़ा रखा, उसमें प्रतिबिंब देखे, देखे उधर बेदे उसको, तो धनुष उठाने कई राजा धनुष नहीं उठा, किसी के धनुष जैसे राम जी के धनुष यूं ही हुआ, भीम जो कर्ण आकर धनुष उठाने लगा, तो उस समय में उस ब्याह में कृष्ण भगवान भी आ गए, बलराम जी भी आए, कई बहुत ज्यादा लोग आए, वे भी आए थे, तो कृष्ण भगवान ने पहचान दिया कि पांडव है, ये पांचों पांडव है ना, कृष्ण भगवान ने पहचान दिया। तो जब वो द्रौपदी को भी पहचानते थे, तो जब कर्ण ने कहा तो कर्ण में धनुष उठा लिया, धनुष उठाकर डोरी चढ़ा दी, तो भगवान ने इशारा कर द्रौपदी को ना कर, तो उसने कह दिया कि ये सूत पुत्र है, मैं तो असली क्षत्रिय वो भरूंगी, सूत्र पुत्र मैं नहीं भरूंगी, बेचारा जी को छोड़ दिया। फिर अर्जुन गए, अर्जुन के धनुष उठा करके चढ़ा लिया, लोग कहते बावन सर है, बावन उठा देगा, क्षत्रिय लोग इतने बैठे हैं, देखो ये पटाम, देखो ये पटाम्बर की कमर खुल जा, देखो ये फटाम्बर की कमर कसत है, पाटम्बर भी बढ़िया बढ़िया कमरा रेश भी जगह कमर तो खुली ढीली हुए है, यहाँ फाटा कपड़े पहन कह रहे हो बामण है, तो मानेगा बामण बैठा गरीब बेचारा, ऐसे करके करें बेच दिया, उसको बेच दिया, माला पहरा दी, अब माला पहरा दी और साथ साथ ही रवाने कर दी, तो जाकर माँ को कहा जिस घर में ठहरे हुए थे, तो माँ बना रही रसोई, बेटों ने रसोई बना रही थी, भिक्षा लाए मांग से रसोई बनी, वो कर रही थी माँ हम एक आज भिक्षा लाए हैं, तो भिक्षा लाते ही थे, भिक्षा लाए तो है बेटा 500 ले लो, तो माँ स्त्री है मेरी बात सच्ची कैसे होगी, कहते मैं 500 ब्याह करेंगे, ऋषि ने कहा माँ की बात हम नहीं टाल रखे, माँ ने कह दिया हम 500 ब्याह करेंगे। द्रौपदी के पास में जाकर कहा तुम नारे गुप्त गुप्त से गया क्या करते हैं, कौन है, ब्राह्मण कहाँ ठहरे हुए, तो उसने आकर कहा ऐसे 5 बेटा है, माँ है और ये सब ठहरे हुए हैं, एक ने अर्जुन ने भेजा है, जाकर द्रौपदी कहा कि हम तो 500 ब्याह करेंगे। तो द्रौपदी सुंदर बहुत ही, ये सुंदर स्त्री होती है, ऋण करता पिता शत्रु, ऋण करता पिता शत्रु, माता से व्यभिचारिणी, और भार्या रूप होती शत्रु, और पुत्र शत्रु अपंडिता, चाणक्य जी माता है, मानो पिता है वो जो ऋण करता पिता, ऋण करके मर जाए तो वो शत्रु है, बेटे को उतारना पड़े बेचारे को, ऋण करता पिता शत्रु, माता जब व्यभिचार नहीं, माँ हो तो बेचारे तिरस्कारी होते बेटे का, माता जब व्यभिचार नहीं, और भारिया रूप होती शत्रु, आज सुंदर बना क्षण रूप वाली शत्रु होती है। द्रौपदी सुंदर बहुत थी, और देवी से पर हुई है, कोई मनुष्य पैदा हुई नहीं थी, तो बड़ी सुंदर थी। तो द्रौपदी ने कहा सुंदर लड़की को देख आप मन चलाते हो, ये नहीं करूंगा मैं तो, जिसने मत से बेदार उसको गाऊंगा मैं तो, फिर विचार हुआ उस वेद व्यास प्रकट हो गई, वेद व्यास ने कहा इसको साप है और वरदान है, एक गाय के पीछे गोधे जा रहे 5, तो उनको देख करके और हंसी, इस बार से गाय ने साप दिया तेरे भी 5 पति होंगे। और एक बार भगवान शंकर की प्रार्थना करी, पहले जन्म में प्रार्थना करी, भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रकट हुए क्या चाहती हो कि पति पति पति पति पति 5 बार कह दिया कि 5 पति होंगे तेरे, शंकर एक बड़े से मुख कर दिया, तो ये 500 ही एक थे, ऐसा मार्कंडेय पुराण में इसकी बात आती है, मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय अंक निकला है अपने, तो उसमें आता है ये 500 एक थे, भीतर से 5 रूप से अलग अलग थे, धर्मराज से विष्णु हुए, वायु से भीमसेन हुआ, इंद्र से अर्जुन हुआ, और अश्विनी कुमार शंकर सहदेव हुए, 5 एक थे, 5 हुए। तो वहां फिर कैसे करो, तो फिर द्रौपदी का ब्याह हुआ, द्रौपदी का ब्याह हुआ तो उसमें दुर्योधन भी आया था और कर्ण भी आया था, तो उनको पता लगा रे तो अर्जुन है, तो पता लगा रे बच गई, ये तो मर गए थे, मैंने तो द्वादश ही कर दिया पीछे, अवसर मौसर कर दिया, ये तो बच गए तो पता लगा, फिर चौड़े हो गए। तो इस तरह से उन्होंने अग्नि नहीं थी, ऐसे भीमसेन को जहर दिया था, फिर आकर के वहां रहने लगे, पीछे बात हुई। तो बात ये है कि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मात्मा थे, 500 के साथ ब्याह किया, व्यास जी ने कहा कि ये धर्मात्मा है, तू धर्मशीलता है किसको है, ये स्वयं धर्म का अवतार है, ये करते हैं वही धर्म होता है, ऐसे 5 ब्याह हुए। फिर आ गए, आ गए तो वहां पर दुर्योधन है जो दृष्टात्र राजा थे, और दुर्योधन हुआ वहां राजकुमार उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि अंधा होने से राज्य गादी नहीं, राज्य पंडू का राज था, पंडू के राज तिलक हुआ था और पंडू का पुत्र होने से युधिष्ठिर को ही राजगद्दी दी थी, मतलब राजगद्दी दी इसको युवराज, ये युधिष्ठिर बनाए गए। अब युधिष्ठिर लंकाग्रह में बढ़ गए तो फिर दुर्योधन को युधिष्ठिर राजपुत्र बनाया अधिकारी, कि हमारे उत्तराधिकारी ये है, हमारे बाद में ये राजा बैठेगा, बात होंगे। तो ये सब आए तो अब क्या किया जाए, तो वहां पर बंटवारा हुआ तो खांडव वन उनको दे दिया, खांडव वन में तुम रहो, जिसमें खंडर पड़ा है, बड़ा भयंकर जंगल था, मकान कोई नहीं। दुर्योधन के इनके दोनों को बंटवारा किया तो आधा उनको दे दिया, वहां रहने लगे। इस तरह की इनकी कथा है, बड़ी विचित्र ढंग से है। तो वहां पर अग्नि देने भीमसेन को जहर दिया और फिर खांडव वन दे दिया। दुर्योधन के जलन पैदा होगी कि तू मरे ही नहीं और राज ला बैठे, और राज ले बैठे नहीं, ब्याह हो गया, द्रौपदी लिया है, एक लुगाई लेकर आए जी हाँ मारने के लिए, द्रौपदी ब्याह करके आ गए, बहुत जलन चलन हुई, कैसे ये मरे। तो फिर जुआ खेला, जुए में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और सब संपत्ति दुर्योधन ने अपनी दे दी, इनको निकाल दिए, जंगल में रहे 12 वर्ष रहे, 13वें वर्ष में अज्ञातवास, 1 वर्ष अज्ञातवास रहे। तो ये जाकर के वहां विराट नगर में, विराट राजा के यहाँ पर युधिष्ठिर बना, कंक भट्ट बने, ब्राह्मण बन गए, और भीमसेन रसोईया बना। तो भोजन ज्यादा करता तो रसोई में कोई मन करने वाला है नहीं, खाओ मौज से। अर्जुन ब्रह्मनला बनी, उनमें बात क्या हुई कि अर्जुन शस्त्र से बाहर जो जब जंगल में रहते थे ना पहले 12 वर्ष, उस समय वेद व्यास जी महाराज आए। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम युद्ध की तैयारी करो, अगर युद्ध करना पड़ेगा शस्त्र सीखो। तो शस्त्र सीखने के लिए अर्जुन चला गया था स्वर्ग में, इसलिए तृतीय गंधर्व था, वो मित्र था, और उसने कहा था सिखाया सभी, ऐसे सिखाया। तो एक दिन सभा हुई, उसमें अवसराओं नाच रही थी, तो उर्वशी अवसरा की तरफ अर्जुन ने विशेषता से देखा, विशेष देखता अर्जुन ने, इंद्र ने कहा कि आ जाओ तुम इंद्र के पास जाओ, तुम्हारी तरफ देखता था वो पहुंची एकांत में। तो अर्जुन ने कहा मैं तो देखता था और भाव से, हमारे जो पुरुआ हुए पूर्व वंश में, उस पुरुआ की रानी रह, इससे हमारा वंश चला है, तो मैं तो माँ की दृष्टि देखता, मैं जैसे कुंती है जैसे माधवी है जैसे तुम हो, मेरे तो माँ के समान हो, मैं तो मातृभाव से देख रहा था। मन चला है, उसने कहा देखो यहाँ स्वर्ग में ये कायदा नहीं है कि स्त्री है पुरुष है, ये तो अवसर सब सबके आते हैं, कोई और उसके साथ संबंध होता है, यहाँ ये कायदा नहीं है। वो कहते मैं स्वर्ग का नहीं हूँ, मैं तो मृत्यु लोक का हूँ, हमारे मर्यादा ऐसी है। तो उसने बात कहा नहीं माना, तो उसने कहा जान पुरुष हो जाऊंगा, हम पुरुषदायक नहीं रहेगा, साफ दे दिया, साप दे दिया। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने कहा साप क्यों दिया, कि मैंने जाकर प्रार्थना करी, मेरी बात नहीं मानता, तो क्या करे, दोनों से 1 वर्ष का साप कहा तो सदा के लिए नहीं, 1 वर्ष न पुरुष रहेगा। तो ये ब्रह्मनला बना हुआ था इंद्रा, ये घना बड़ा सिखाता था, तो वहां पुत्रा को सिखाता था, और वो उसे ही बनाता, और नकुल और सहयोग गायों और घोड़े पर रहते थे, सहदेव है वो गायों पर था, तंती पालना होकर के वहां रहा। ये ब्रह्मनला गई, शैलेन्द्री नाम करी आई, पहले ये पहुंचा भीमसेन, जो कि मैं कोई दुकान में रसोई बनाता हूँ, मैं रसोई बनाना जानता हूँ, पांडवों का रहा हूँ, शैलेन्द्री द्रौपदी बन गई, शैलेन्द्री वो बन गई, मेरी शैलेन्द्री मेरा नाम है। मैं वहां पर द्रौपदी की सेवा करती थी, द्रौपदी आप सेवा करे वहां थी, मैं बहुत जानती हूँ कैसे श्रृंगार करना, किस तरह से मेहंदी लगाना, किस तरह से करना श्रृंगार, मैं सब जानती हूँ, मैं वहां रही हूँ, द्रौपदी के पास श्रृंगार करती थी। तो श्रृंगार करने के लिए रानी ने अपने पास रख दिया नौकर, और ऐसे बता दी मैं ये नहीं बिछाऊंगी, ये नहीं झूठा नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, तो आपको जैसे काम करूंगी। ये पांचों वहां रहने लग गए। अब खोज करी तो कौरव खोज सके नहीं, इनको पता नहीं लगा कहाँ पर छिपे हुए थे। तो ऐसी तो 12 वर्ष में 1 वर्ष बच गया, वो 1 वर्ष पूरा हो गया करना से, और वो सब ने ऐसे पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म जी ने कहा सभा में कि जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहाँ बाप के बेटे होंगे बेटा नहीं मरेगा, जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहाँ गौ दूध देने वाली होगी, युधिष्ठिर होंगे वहाँ राज्य में ऐसी संपत्ति होगी, गौ में वृद्धि होगी, ऐसा है जहाँ युधिष्ठिर होगा ऐसा होगा। तो पता के लगे ऐसा तो विराट नगर है आजकल, तो बिल्कुल चढ़ाई करो तो कैसे करें, तो गायों घेर लो वहां की। तो भीष्म जी द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुशासन दुर्योधन बड़ी सेना बनाकर गए, सेना बनाकर गायों घेर ली। तो गायों चढ़ने में सहदेव नकुल जाकर के आशा गायों घेर ली, मैं तो छोड़ते नहीं पकड़ घेर ली। आखिर बात गई जो उत्तर कुंवर था विराट का बेटा, उत्तर ने कहा कि क्या हमारे को पांडव समझ लिया जो इससे तिरस्कार करते हैं, मैं जाऊंगा आज मैं छोड़ाऊंगा इसी तरह से बातें कह दी। पर क्या करूं, कल सुशर्मा ने गाया घेर ली थी उसमें मेरा सारथी मर गया, सारथी नहीं है तो ब्रह्मला वो द्रौपदी थी ना शैलेन्द्री, उसने कहा ब्रह्मला जानती है रथ चलाना इसको सारथी बना लो, इंद्र क्या चलाएगा मेरी मेरे रथ को, कि नहीं रथ लाना आता है क्या करता है, कि अर्जुन का रथ आका है इसने समझे, क्या अर्जुन रहते अर्जुन भी नहीं थे सच्ची बात है, इस बात रथ चलाना आता है, क्यों मैंने तुम बनाएगा, हाँ रथ चलाना मेरे को आता है। तो इसको बैठा ही आप बैठा गया सामने, तो वह कहते ऐसा गया जो महाराज वो कांडो समुद्र तेरे सेना, उसने कहा बिना चलो पीछे चलो पीछे, क्या पीछे नहीं चलेगा ये रथ तो इधर चलेगा पीठ दिखाने से कैसे रहेगा, फिर वो कांपड़े ले गया कि मैं शंख बजाता हूं तो वो डंडा पकड़े मूर्छित हो जाए, तो वो उठकर भागा पीछे, तो अर्जुन पीछे भागा ही हूं, अर्जुन ऐसे दौड़ता था ऐसे भी दौड़ता था ऐसे ऐसे चारों तरफ बरोबर दौड़ लगाता था, बस पकड़ा शत्रुओं को पीठ कैसे दिखाया जाए, पकड़ कर बैठा धड़ धड़ कर रहे, मैं तो मर जाऊंगा इतना समय युद्ध नहीं कर सूंगा, तू डर मत तेरा बताऊ मैं अर्जुन हूँ अर्जुन, तू बन सारथी मैं रथी बनता हूँ सब काम कर, डर मत चलो अपने शस्त्र रखे हुए एक वृक्ष के ऊपर शस्त्र रखे हुए थे वहां जाकर ये पुतला बनाया हुआ, उनमें से बताया ये तो युधिष्ठिर महाराज की भाला है, ये नकुल सहदेव की तलवार है, ये अर्जुन का हमारा गांडीव धनुष है, ये मेरे बतान है, ऐसा लेकर वो सब अपना शस्त्र से ले लिया, शस्त्र देकर चले वहां चढ़ाई जोड़ी घोड़ा, तो श्वेत बाद नाम है तो घोड़ा सफेद हो गया, ऊपर हनुमान जी का चिन्ह हो गया अर्जुन के, और उन्होंने चला जोर से, तो वो आता देखा तो द्रोणाचार्य ने कहा नदी जल लंकेश वनारी केतु नगा भयो नाम नगारी सुनो ये सोना भेष धरा किरीटी, ये जो स्त्री का धारण किया है स्त्री के रूप रखते भिंजरा, तो ये किरीटी है अर्जुन है ऐसे रक्षा करो भीम से की दुर्योधन की मरा जाएगा, ये वो सामने गया उसने बजाया शंख जोर से, तो कह दिया तुम पकड़ ले डंडा जोर से शंख बजाया शंख, ये तो पांच देवदत्त नाम था अग्नि का दिया हुआ शंख, लोगों ने कहा अर्जुन आ गया, दुर्योधन ने कहा बस अब काम ठीक हो गया, 13 वर्षों में प्रकट कर दिए अब 12 वर्षों में वनवासी को होगा, वो यो कुछ होगा पर करने लगा जो महाराज कर्ण कर्ण भाग गया वहां, दुर्योधन और ये सब भाग गए और मूर्छित कर दे, और वे जब रणवास में बैठे थी शैलेन्द्री उसमें क्या ये शैलेन्द्री कहा कि ये ब्रह्मनारायण चलती है, तो उत्तरा थी उत्तरा छोटी बहन उत्तर कुंवर की, उत्तर उसने कहा कि भाई ये जो राजा लोग आए हैं तो इनके कपड़े बड़े सुंदर हैं, तो जीत हो कुंदर दिया मैं अपनी डूली रमूंगी गए समझे, छोरिया रमती है ना डूली बना बना करके, क्या नाम उनका गुड्डी सब हो गए ऐसे जो कपड़ा लाना, तो उनको सबको युद्ध किया युद्ध में भगा दिए, ऐसा जोर से युद्ध किया जो सब हार गए, इसका उदाहरण दिया कि तुम पांडवों से युद्ध करते हो अकेले अर्जुन को सब सेना को हरा दिया, वो अर्जुन है तुम क्या करोगे, बहुत समझा गया नहीं हम तो युद्ध करेंगे, तो फिर द्रुपद ने उत्तर को कह दिया तुम जाओ अच्छे अच्छे कपड़े ले आओ, भीष्म और द्रोण के पास में कृपा इनके पास मत जाना, ये तो मेरी अस्त्र की मूर्छित कर दे सबको, सम्मोहन अस्त्र, इनके पास मत जाना, वो तो मेरे पर कृपा करके ऐसे बने हैं। युद्ध आरंभ हुआ उस समय में महाराज द्रोणाचार्य ने विष्णु जी ने बाण मारे, बाण द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन ने बाण मारे, पहले तो पैरों में बाण मारे, मां नमस्कार करते महाराज, मैं युद्ध करूं आप आज्ञा दे दो, तो उन्होंने ऊपर मारा, हाँ बेटा ऊपर बाण दिया, शरण करता और कानों के पास में नमस्कार हो गया, आशीर्वाद हो गया, फिर ये दया होगी। तो ऐसे हरा कर गऊ को करके ले जा गए, उन्होंने सब ने भरा दी, सब भाग्यवान से मूर्छित हो गए, इसे विजय कर ली नहीं, इससे रह पहुंचाया जो कंक भट्ट है जो जुआ खेलते थे, तो खड़ा पड़ गए, चौपड़ खेलोगे, समाचार आया कि उत्तर की विजय हो गई रजर कुमार की, कौरवों पर विजय कर ली, राजा बड़ा खुश हुआ कि कौरवों पर जो बड़े बड़े द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म ऐसे कारण जैसे मेरे बेटे ने विजय कर ली, तो कह देखो आज चौपड़ खेलो, देखो कंक भट्ट कैसी बात है, मेरे बेटे विजय कर ली। महाराज ऋषि बोले जिसके सारथी ब्रह्म न ला उसके विजय में क्या संदेह है, अरे इंद्री की प्रशंसा कर रहा है, चल खेलो, देखो आज उत्तर की बात जय हो, उत्तर की उत्तर ने आज हमारे कौरों पर विजय कर ली। जिसने कहा कौरों पर विजय कर ली, वृंदा जिसका सारथी हो उसके विजय में क्या संदेह है, वो जानते थे ना, एक पास हमारे यहाँ लग गई युधिष्ठिर के खून आ गया, तो द्रौपदी सच उसके विजय करोड़े में सांस लिया, ऐसे क्या बात करती है, ऐसे युधिष्ठिर थोड़ा ही जो खून गिर जाए तो 12 वर्ष अकड़ पड़े जमीन पर, तो उसने कहा मेरे तो युधिष्ठिर ही है ये, खून ले लिया। फिर वो उत्तर आ रहा था, बड़ा उत्सव मनाया शहर में, बड़ा उत्सव नई बात नगरी जाई गई, उत्तर ने आज विजय कर ली, तो वो ब्रह्मला को आदमी कह दिया कि ब्रह्मला इधर ना आए, वो रणवास में रानी में चल गया, यहाँ नहीं आवे, ये खून देखो मार दागे खून निकाल दे उसको खत्म कर देना, तो उसको देखा नहीं, कह दो ब्रह्मला आ गए, कंक भट्ट ने कहा कि जाओ वहीं रणवास में चलो इधर नहीं आना। फिर उत्तर आया, उत्तर ने कही क्या किया, क्या क्या करिए, वो ब्रह्मला की प्रशंसा करता है, मैंने कहा उत्तर जाए उत्तर से जिसका ब्रह्मला सार थी उसमें क्या संदेह है, बात तो मैं आपको से कहूंगा, 2-3 दिन एक हिसाब से 2-3 बाकी थे, अभी कहना नहीं है, पीछे बताऊंगा मैं। उत्तर ने कहा ये बात ठीक कहते हैं गंग भट्ट, ठीक कहता है, वहां पर रहे, फिर प्रसिद्ध हो गए, दिन आगे दुर्योधन ने कहा कि 12 वर्ष वनवास रहेंगे, तो भीष्म जी ने कहा सबने गुण कहे भाई 12-13 वर्ष हो चुके, 13 वर्ष से ऊपर दिन निकल गए हैं, चांद्रमास है, एक सौर मास है, उन मास है बताई, और गणिकों को बुला लो, ज्योतिषियों को बुलाओ, 13 वर्ष हो चुके। फिर तक कथा हुई, तो महाभारत की ऐसी कथा है जिसमें महाराज की बड़ी भारी वीरता है। फिर वहां क्या हुआ, वो जाकर पता लगा कि ये अर्जुन है, तो फिर कहा कि मेरा बड़ा अपराध हुआ, युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर राज्य के अंतर्गत राज्य था वो, युधिष्ठिर तो वो सम्राट थे, ये बांध राजा, कि मेरा बड़ा अपराध हुआ आप रहे, उन्होंने कहा हम आपके यहाँ सुखी से रहे, बड़े आनंद से, वो कहते मेरा भार कैसे उतरे, मेरी को उत्तरा बढ़ना दो, मेरी बेटी बढ़ना दो, अर्जुन को भगत दे दो। अर्जुन ने कहा कि मेरी शिष्य रही, मेरे को गुरु की तरह माना है, तो मेरी कन्या की तरह मैं ब्याह नहीं करूंगा, कि वो कहते करान चाहे तो कर, मेरा लड़का है उसके साथ ब्याह कर दो, तो लड़के के साथ ब्याह कर दिया। वो ब्याह में अर्जुन आए, कृष्ण भगवान आए, सब आए, कृष्ण भगवान का भांजा था ना सुभद्रा का लड़का, तो ब्याह हुआ वही आए, फिर ब्याह हो गया, सब गए, कौरव भी आए सभी, उन्हें पता लगा भाई ठीक है, फिर ये राजा और गए तो उनको फिर दे दिया खांडवन, फिर वो रन रहे थे बड़ा बढ़ गया, फिर सचिवा खेल के उनको हरा दिए, ऐसी ऐसी बातें हुई महाराज। तो इनको दिया वनवास 13 वर्ष का, अज्ञातवास किया जगह में, वो बेटा ब्याह लाया, और पहले गया वहां पर द्रौपदी ब्याह लाए, भीमसेन को दिया वृक्ष जिसमें भीमसेन नागलोक में चला गया, वहां अमृत पी करके आ गया, तो कहा गया तो जहां जावा जाइए तो फायदे ही फायदे होता है, इनके से कौन करता है, कैसी दशा, धर्मात्मा थे। 100 बेटा थे धृतराष्ट्र के, 100 के 100 मर गए, एक नहीं बचा, एक वेश्या वेश जाति की पासवान उसका था युत्सु, वो बचा, जब दोनों युद्ध होने लगा तो महाराज युधिष्ठिर ने घोषणा की, पवन देगा पवन देता हमारा ये 18 क्षोणी सेना मेरा संवाद मेरा वचन पहुंचा दो। जोर से कहा कि देखो हमारी सेना में से कोई जाना चाहे तो कौरव सेना में जा सकता है, यार कौरव सेना में से कोई आना चाहे वो आ सकता है हमारे साथ में, हमारी खुली बात है। तो वहां युद्ध था वो बेटा दंगड़ बजाते हुए कि मैं आता हूँ आप इसमें। बहुत ठीक है, दुर्योधन बहुत जल गया कि दुमात भाई तो ऐसा ही होता है।